NK-Lex Soccer. Ja, god dag. Mitt namn var Fredrik Lindström. Jag skulle höra lite grann. Var ute efter en present till en sjuåring. Om ni har sån här pistol, knallpulver, picadoll med hölster. Med hölster till. Någonting. Tror du det? Ja, det ska jag säga här ett ögonblick. Ja. Hallå? Ja, hallå. Ja, god dag. Mitt namn var Fredrik Lindström. Jag var ute efter en present till en sjuåring. Ja. Tänkte höra om du har sån här pang-pang-pistol med knallpulver och hölster. Vi har tittat på det nu. Och det finns pistoler och sånt, men det finns inget sätt där det säljs tillsammans med... Hey. Man får köpa, kan man köpa det var en för sig i såna fall? Ja. Ja. Och pistoler, vi hade inte så många. Jo, jag tänkte fråga om du har sån här pistol med knallpulver med sätt, hölster och sånt. Ja, det finns. Skulle ha som present till en sjuåring. Ja, separat finns det. Ja. Men det finns inte i paket, så man får köpa först en pistol och sen hölster. Ja, just det. Men du, det låter jättebra, men i så fall kunde jag komma ner och titta lite grann. Ja, jag kan göra. Ja, hallå hörru. Ja. Jag skulle titta på en present till en sjuåring. Ja. En sån här knallpulverpistol. Ja. Då kommer jag ner och titta på den. Gör det. Tack så mycket.